grupy Skalpel, właściwie Skalpel Orkestra, rozpoczęło nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Czarna Noc. Dobry wieczór Państwu, mówią Ewa Redel i Hirek Wrona. Przed nami Dig This i Acid Blues Project. Dig This. We'll be right back. Acid Blues Project, nagranie z 1994 roku, czyli ze złotej ery acid jazzu. Przed nami London Funk All Stars, produkcje londyńskich DJ-ów i dwa nagrania, które pochodzą z albumu Flesh Eating Disco Zombies. Pierwszy utwór to nagranie z albumu Flesh Eating Disco Zombies vs. The Bionic Hookers from Mars. Troszkę nawiązujące do Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, Davida Bowiego albumu z 1973 roku, a wykonawcy to London Funk All Stars i Butterfingers, to tytuł tego nagrania. Drugi zaś utwór to znakomity album zatytułowany po prostu 4 grupy Bad Bad No Good i nagranie po prostu zatytułowane 4. To teraz jeszcze pozostajemy w klimacie nagrań znakomitego w kanadyjskiego tria Bad Bad No Good dwukrotnie. Thank you. Bad Bad No Good, album numer 3, to nagranie CS60, którego posłuchaliśmy przed chwilą z 2014 roku, a wcześniej jeszcze Structure Number 3, Bad Bad No Good z 2016 z czwórki. Wróćmy jeszcze do trójki, bo to naprawdę płyta przepiękna i żeby skończyć ten dzisiejszy wątek z Bad Bad No Good, którzy gościli w ubiegłym roku w Polsce i był to świetny koncert, Eyes Closed. Bad, bad, no good. Thank you. nowe zupełnie spojrzenie na jazz, zabarwione elektroniką i współczesnymi osiągnięciami, przede wszystkim wywodzącymi się z kultury hip-hop oraz ze studiów produkcyjnych, wydaje mi się, że bardziej nawet angielskich niż amerykańskich. Bad Bad No Good Trio z Kanady. Teraz przenieśmy się do Australii. The Put Bags, tak nazywa się płyta i tak nazywa się wykonawca, który przed chwilą wystąpił w audycji Czarna Noc, to Australijczycy, którzy w ubiegłym roku wydali płytę nawiązującą stylistycznie do klasycznych funkowych brzmień z początku lat 70., które gdzieś tam działały sobie, działy się w klubach, na przedmieściach wielkich miast, czy też w głębokim podziemiu. Tym takim czarnym, oczywiście umownie, brzmieniowo czarnym podziemiu amerykańskim. The Put Bags. Bardzo, bardzo dobra, kolorowa płyta. Zachęcam do posłuchania. Zresztą artyści stylizowani są na lata 70. i naprawdę to wszystko bardzo dobrze brzmi. Na koniec Bart z Londynu, Anthony Joseph. Karaibskie korzenie to tytuł płyty z 2016 roku. I dwa utwory pojawią się z tego krążka, które zakończą nasze spotkanie w audycji Czarna Noc, które przygotowali dla Państwa Ewa Redel i Hirek Wrona. Do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Larry fight. Times are dead. Need a man afraid that. Luke to grapple the bandit by the neck. But falls of moss growing under there from bathing in rancid water, from living in the desert, and that man neck turning green. From bad mind, from wickedness, from jealousy, Jambi making nest inside of there like stinging bees in mud. It tender, it infected this neck. So when Luke really starts to apply pressure on the bandit, the old man humble and puff, his neck start pulp and pus, his heart start to swell like a wine bus. And he dropped to a knee to contemplate his agony. He bawl, if I dead, I dead. If I dead, I dead in my country. If I dead, I dead. If I dead, I dead in my country. Strong. He lift up Luke like a child and he dash him to the ground and the youth man Cossacks bend. The body starts to beat up, beat up, beat up, beat up, beat up, beat up, beat up, beat up. He said, come, come now, come now. You see, this is a man who used to butcher hog on hill, who used to cut down wood tree with razor blade, who used to drink whiskey till morning. Yes, the bandit old, but he's very deadly. And when he starts to throw blow against Luke, the youth man fall to the ground. He fall to the ground and he ball. He say, oh, if I dead, I dead. If I dead, I dead in the country. To fight, let them fight, let them fight, let them fight, man. Neither man pray that. Time to dead, let them fight. Mano, hand to hand, let them fight. Let them fight. Pound that bridge, pound that lonesome bridge. He hasn't even eaten yet, but already he runs the spiel. He has escaped the pages of a great text of marbles and rock upon the landscape and shore. He has escaped into the jungle with nothing but his past, desire of ages, that man dead, O pious padre, O dias mammon, dead and like a dead ghost upon the water. As upon each splintering rock, Jimmy upon that bridge, upon that river, upon that bridge. Oh, Jimmy, Jimmy, the great wash of dawn, the rain ringing down, the Baptist boats, the pilgrimage, the pilgrimage. Coming to come, coming to come, coming to coming to coming to come, coming to come, coming to come, coming to coming to coming to coming. Shaken down the winding roads, no man would lift their skirts up to cross over blood and rock and rum and stone. Jimmy upon that bridge, upon that river, upon that bridge, upon that river.